بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد تندليا تفسير القرآن كتك سورة البقرة 168 أمبايو كتشاك تهبارك نسيما الأمر بأكل الحلال والنهي عن اتباع خطوات الشيطان أمري يقول حلالي الله سبحانه وتعالى نتوامريشة وتنقول حلالي والنهي عن اتباع خطوات الشيطان نا مكتازو يكفوات انجيا هتوى زا شيطان أنا سمع الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إني واتو كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كليني يالي أمبايو ياكو كتك أرضي يا حلالي tena mazuri halali tena mzuri inawezekana ikawa ni halali lakini ukila tumbo lako aliendani nacho hicho kitu bora ikawa kwako wewe si kizuri au haiko hiyo wala tatabiu khutuwati shaytan wala msifuate njia za shaytan innahu lakum aduun mubin kwani shaytan kwenu nyinyi ni adui wa wazi anasema haya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuja kujiharamishia vitu wao wenyewe wakadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaharamishia kwa hiyo vile walivyohalalishiwa wakawa hawavili kama inavyotakikana wakajiharamishia vyao unaona sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia hiyo njia ya shaytani hiyo msifuate shaytani kwenu nyinyi wanadamu ni adui wa wazi inama ya'murukum bisu'i wal fahsha huyo shaytani hakika mambo yalivyo anakuamrisheni maovu na nini na machafu wa antakulu ala Allahi mala taalamu tena shaytani huyo huyo ndiye anayekuamrisheni nyinyi muzungumze kumhusu Allah subhanahu wa ta'ala mambo msiyojua wapi Allah alikuamrisheni muharamishe hivyo mlivyoviharamisha ishara hii au aya hii ina kuna aya huko katika suratul an'am zinaendana na hapa nadhani sema ni nyingi lakini huenda kwa ishara tukazitoa na makafiri walikuwa wanadai kwamba mnyama yoyote ambaye ata kama kondoo au mbuzi atazaa mimba takriban 7 alafu ile ya 7 ile likatoka dume basi naambiwa hilo limemuunga ndugu yake haliruhusiwi kuliwa hilo linaachwa hayo maneno al-Imam Ibn Jawzi kayataja humu katika Talbisi Ibilisi, kitabu hicho hapo, ila mimi nimeyanukuu kwa kufupisha, maana hapa yamezungumzwa kwa urefu. Qala Ibn Jawzi fi kitabi Talbisi Ibilisi ala aljahiliya, akiwazungumzia watu wa zama za jahiliya, wa minha albahira, miongoni mwa Talbisi Ibilisi iliyowaingia watu wa zama za jahiliya ni kuharamisha nini? Bahira. Allah anasema ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin. Hao wote ni wanyama hao ambao walikuwa wakijiharamishia watu wa zama za jahiliya. Wal bahira hiya naqa, bahira ngamia. Talidu khamsatu abtun, anazaa matumbo mangapi? Matano. Ha? Fa in kana al-khamis untha, ikiwa yule watano ni wakike, shaku udhunaha, wanampasua masikio yake. Wa hurimat ala nisa, alafu ni haramu mwanamke tena kumla huyo. Wanawake. Wanawake kumla. Naam. Wasaiba min al-an'am, vile vile ngamia hawa, lakini ni wa jinsia fulani. Kanu yusayibunaha, walikuwa hawa wanawaacha. Wala yarkabuna laha, wala hawampandi dhahara katika mgongo wake. Wala yahlibuna laha labana, wala hawakamui maziwa yake. Wanamuacha kwa sababu maalumu ambayo wao wenyewe wanaijua. Walwasila ashat, mkondo. Talidu saba abtu, anazaa matumbo mangapi? Saba. Fa in kana saba dhakaran, ikiwa yule wa saba ni wa kiume, qalu wasalat akhaha, huyo kamunga ndugu yake aliyopita. Fala tudhbah, hachinjwi huyo. Wala takunu manafiuha lirijali, watakunu manafiuha lirijali, manufaa yake yanakuwa ya wanaume tu, duna an-nisa. Sawa, kinyume na nini? Fa immatat ishtaraku fiha ar-rijal wan-nisa, lakini kama atakufa hapo sasa wanashirikiana wanaume na wanawake. Walham al-fahalu, ni dume la ngamia hili, yantuju min dhahri 10 abtun, linapandisha wewe, linapandisha mpaka likipata watoto 10 limepandisha. Linaambiwa sasa hili haliruhusiwi kuliwa, linatolewa kwa ajili ya mzimu. Fayaquluna qad hama dhahrahu, wanasema huyu kaulinda mgongo wake huyu. Fayusayibunahu liasnamihi, kwa ajili ya sanamu yao. Pana maneno mengi Sheikh Ibn Jawzi kayazungumza hapa, lakini huo ulikuwa ni mfano tu wa namna gani makafiri walivyokuwa wanaharamisha vitu wao wenyewe kwa matakwa yao. Ibn Kathir asema lamma bayyana ta'ala, alivyobainisha Allah mtukufu, annahu la ilaha illa hu, kwamba hakuna mwabudu wa haki ila yeye, anaashiria hizi aya za nyuma huku zilizopita, wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubba lillah, mpaka mwisho hizo ayati ndizo anazoashiria. Alivyomalizana na hiyo habari huko, wa annahu almustaqilu bil khalqi, na kwamba yeye ndiyo ambaye anapwekeka na uumbaji, shara yubayinu annahu arrazaqu li jamii khalqi, kaanza kubainisha hapa kwamba yeye ndio mtoaji wa riziki wa viumbe vyake vyote. Akasema ya ayuha nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Fadhakara fi maqami limtinani, akataja katika hali ya kuwajuza watu neema zake, annahu abaha lahum an yakulu mimma fil ardi, kwamba yeye kawa halalishia wao wale yale aliyoku katika nini, ardhi. Fi hali kaunihi halala, kwanza kiwe ni nini? Ni halali min Allah subhanahu wa ta'ala, thumma madha? Tayyiba, kisha kiwe ni tayib, kiwe ni kizuri, ay mustataban fi nafsihi, ni kizuri katika nafsi yake, ghaira dhari, hakimdhuru. Hata kama ni halali, hicho hicho halali, inawezekana kila ukikila, mbona kila nikila hiki hapa mimi naumwa? Naona? Jana tu ile kijana wangu pale nakula naye, mbona wewe huli hawa dagaa? Anaambia mimi hawa nikiwala napiga chafya. Unaona? Napiga chafya huyu pale. Haimaanishi kwamba ni haramu. Ah, si haramu. Lakini si kizuri kwake. Imeeleweka? Iwa. Kala ay mustataban fi nafsi ghaira darrin lil abdani, hakiudhuru mwili wala lil uquli, wala hakiudhuru nini akili. Kumbe kuna vitu pia ukivila vina dhuru akili. Moja katika salafu anasema hajawahi kusahau, alikuwa akihifadhi mambo katika dini, ayat ahadith, ila alipoanza kula tufaha akaanza kusahau, kupoteza kumbukumbu. Haimaanishi tufaha ni haramu, ila tu yeye, nadhani Ibnul Jauzi wakati akizungumzia mambo yake ya tiba na nini. Fa ala kulli hal wanahahuma an ittiba'i khutuwati ash-shaytan, akawakataza wao wasifuate njia za nani, za shaytan. Wa hiya tara'iquhu, ni njia zake. Wa masalikuhu, eh, na maslaki, ni njia vile vile, ni yale aliyokamata ambayo anaenda nayo shetani. Fima adhalla atba'ahu, katika limamu ambayo anayatumia kuwapoteza wafuasi wake. Fi min tahrimi albahairi, karuri we bahira hiyo ambayo ni kuharamisha nini, bahira tumeshamzungumza huyo. Aiwa wasawaibi nani? Asaibi wala saiba, tumeshazungumza hiyo. Walwasaili wasila, tumeshazungumza uko nyuma. Wanahawiha na mfano wake, kama vile hami na mengineyo. Mimma kana zayanahu lahum ash-shaytan fi jahiliyatihim, ni katika mambo ambayo shaytani alikuwa amewapambia katika zama zao za nini, za jahiliya. Wakawa wanasema hivi ni haramu kwa huyu, ni halali kwa huyu, eh, hakadha. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala, kuna aya nyingi sana katika suratul an'am, anawaashiria, anaambia wa min al-ibli ithnaini wa min al-baqari ithnaini qul adh-dhakaraini harrama am al-unthayain amma ishtamalat 'alayhi arhamun nabbi'uni, eh, thamaniyat azwaj. Allah subhanahu wa ta'ala ameleta vitu vinane, eh, jike na dume. Anaweza akaleta min al-ghanam ithnaini wa min al-baqar ithnaini wa min al-ma'z ithnaini, kondoo wawili, tumbo hili, mbuzi wangapi, wale wawili na wawili wangapi, wanne, ama mama wawili wamepandishwa ni wababa wangapi, wawili. Inawezekana kwa hivyo vitu vinane, yupi hapa katika hapa ni haramu, yupi ni halali? Yani amewachanganyisha kidogo. Eh, kul adh-dhakaraini harama, aliharamisha hawa madume wawili au al-unthayaini au hawa majike mawili, amma ishtamalat alayhi arhamul unthayain, au ni hivi vilivyochanganyika katika majike mawili huku na huku, yani akawachanganyisha. Kuna maneno mengi Allah subhanahu wa ta'ala hapo aliyazungumza kuwagombesha hawa wasiweze kuharamisha vurugu vurugu. Mwisho kabisa aya mwisho akawaambia qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yut'amu illa an yakuna maita au dama masfuha au lahma khinzir. Waambia hao Muhammad watu wako, sikuti mimi katika vile nilivyoharamishwa mimi isipokuwa nyamafu, ha, au damu iliyomwagika au nyama ya nguruwe, na mfano wa vitu kama hivyo. Wa ila kuna vitu vingi wameharamishiwa hapo wakawa wanavila. Allah anasema wa min al-baqari wal-ghanami haramna alayhim shuhumahuma, katika kondoo na mbuzi tuliwaharamishia mafuta, lakini walishindwa, wakawa wanayayusha, wanayatoa, wanayayusha, wanayapikia au wanauza, wanakula thamani. Hana kizazaji kule hawajaharamishiwa, waharamisha wenyewe. Huku wamehalalishiwa, wasema ni haramu. Hapo wameharamishiwa tena mafuta, wafanya hila. Sasa huo ndio Uyahudi jama. Mkisikia sisi tunakataza dini za Kiyahudi, ni dini za hila hila, ni za namna hiyo. Kufanya hila hila kwenye Uislamu ili ule kitu hapo. Yaani unajua Uislamu hapo nakataa, lakini unafanya kijihila hila ili hicho kitu kionekane ni halali ule. Hizo ni mbinu za Kiyahudi hazitakikani. Imekuja katika hadithi sahihi Muslim, kama fi hadithi Iyad ibn Himar al-Mujashi'i alladhi fi sahihi Muslim, kama ilivyokuja katika hadithi ya Iyad ibn Himar al-Mujashi'i iliyo katika sahihi Muslim, an Rasulillahi sallam, kwamba Mtume sallam annahu qala, akasema, yaqulu Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, inna kulla malin, hakika kila mali ambayo manahtuhu ibadi, niliwapa waja wangu, fahuwa lahum halal, hiyo kwao ni nini. Wa fihi, na katika riwaya inaendelea, wa inni khalaqtu ibadi hunafa, na mimi niliwaumba waja wangu wakiwa watiifu waislamu, wakiwa ni wenye kumili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si washirikina. Fajaatuhum ash-shayatinu, wakajiwa nani, shaytani, fajtalatuhum an dinihim, akaja akawatoa kwenye dini yao ya sawa ile. Waharramat alayhim ma ahalaltu lahum, shaytani akawaharamishia mambo ambayo mimi nimewaharamishia. Wa qawluhu innahu lakum aduwwun mubin, na aliposema huyo shaytani kwa nyinyi adui wa wazi, tanfirun anhu wa tahdhirun minhu, ni kutaka kuwaondoa na kuwakimbiza na kuwatahadharisha watu wawe mbali na shaytani. Kama kala, kama vile Allah alivyosema, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, shaytani kwa nyinyi ni adui, nani mfanyeni adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, kwani huyo anawaita watu wake, kundi lake, ili wawe pamoja huko watu wa motoni. Waqala ta'ala, lakini Allah akasema tena, afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya, msimfanye shaytani yeye na kizazi chake kwamba ndio vipenzi vyenu, min duni, kinyume na mimi, wahum lakum aduwwun, hali ya kuwa wao kwa nyinyi ni maadui. Bi'sa lidhalimina badala, ni ubaya ulioje wa badali waliojibadilishia madhalimu hawa. Allah kakupeni marafiki zenu wawe hawa, waumini wenzenu, kipenzi chenu wawe ni Allah, sio na mtume. Innama waliyukumullahu wa rasulu walladhina amanu, sio leo mwamfanya kipenzi chenu shaitani, mmejibadilishia kitu kibaya sana. Unaona, biisa lidhalimina badala, ni badali mbaya sana hii walioifanya hawa madhalim. Waqala Qatada was-Suddiyyu fi qawlihi wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan, Qatada akasema na Suddiyyu aliposema msifuate njia za shaytani, asema kullu ma'siyatin lillah, kila maasi yanayoasiwa Allah, fahiya min khutuwati ash-shaytan, ni katika njia za shaytani. Warawa Abdu ibn Humaydi, akapokea Abdu ibn Humaydi an ibn Abbas, wa Abdu ibn Abbas qala, akasema ma kana min yaminin au nadhirin fi ghadabi, haijakuwa kiapo au nadhiri ya hasira, kiapo cha hasira au nadhiri ya hasira, fa huwa min khutuwati shaytan, vyote ni njia za nani. Umegombana na mtu au mtu kakuudhi kabla hujafikiria, wala anasema wallahi siongei na wewe mpaka nakufa. Eh, taratibu bwana, una nini wewe eh? Ni min khutuwati shaytan, hayo yote ni katika mambo ya shaitani. Wa kafaratuhu kafaratu yamin, na kafara lake ili uwe umeondokana nalo, lile uendelee kumzungumza naye mtu labda au uondoe uvunje kiapo hicho, ni kafara la yamin, ni kufunga siku tatu. Wa qawluhu innama ya'muru innama ya'murukum bisu'i wal fahsha, huyo shaitani anakuamrisha nyinyi maovu na machafu. Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, kisha mseme kwa Allah msiyoyajua. ai inama ya amurukum aduwukum shaitan, huyo adu yenu shaitan anakuambisheni nyinyi bil afaali sayi, amfanye vitendo vibaya, wa aghladhu minha alfahishatu, na lile baya zaidi katika hayo matendo anakuambisheni ni alfahisha, ni yale machafu, kazina kama vile zina wa nahwihi na mfano wake. Wa aghladhu min dhalika, na lile baya zaidi wa huwa alqawlu ala Allah bila ilmi, ni kumzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo huna nini, huna elimu nayo. Fayadkhulu fi hadha kullu kafiri, kwa hiyo katika hili anaingia kafiri, kila kafiri anaingia. Wa kullu mubtadi'in aidha, na kila mtu wa bid'a anaingia kwenye hizi aya. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.